Zihinsel olan duygusaldır. Beyin, duygusal bağ kuramadığı bir şey kaydetmez, öğrenmez. Yani duygusal bir sistem üzerinden öğreniyor beyin. Beynimiz bizden daha tecrübeli. Beyin, insanın 3,5 milyar yıllık Ar-Ge sürecinin ürünüdür. Evrimsel sürecin ürünüdür. Dolayısıyla ince ince işlenmiştir. Beynin geçmişine dair bilgiyi insanı anlamayı kolaylaştırır. 3 günlük bilimsel bilgiyle müdahale etmeye kalkarsan biyoloji seni her zaman yener. Yağ yemeyin, şeker yiyin. Niye? Yaptığımız laboratuvar deneyleri bunu gösterdi. Hayır, öyle değil. 200 bin sene önceki insanın nasıl hayatta kaldığına bakacaksın. Yani o insanı buraya taşıyan ayarlar bugün değişmedi. Aynı ayarları sen de taşıyorsun, 200 bin sene önceki insan da. Bu ayarların değişmesi milyonlarca yıl sürer. Dolayısıyla aynı ayarlara sahibiz. Bana masal anlat. Hikayeyle öğreniyoruz. Olay örgüsü, resimsellik ve öyküsel akışla öğreniyoruz. Tekil soyut bilgiler bizim için bir şey ifade etmiyor. Havada asılı kalıyor. Kavranamıyor. Birleştiremiyorsun onları. Beynimiz bilgiyi hard diskteki gibi izole olarak kaydetmiyor. Havadaki bulutlar gibi sürekli değişen anlam bulutları şeklinde kaydediyor. Ve her yeni öğrenilen bilgi eskilerini de modifiye ediyor. Sürekli. Hafıza var ama yeri belli değil. Beyinde hafızanın nasıl ve nereye depolandığını bilmiyoruz. Beynin %80'ine hasar versen de hafızayı kaybettiremiyorsun. Yani hafızayı silemiyorsun. Silinmiyor hafıza. Kalan %20 zaten yaşaması için gerekiyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde beynin farklı bölgelerine hasarlar verilmesine rağmen hafıza kaybolmuyor. Yani veriler beynin bildiğimiz maddesel donanımda depolanmıyor. Nerede depolanıyor? Bilmiyoruz. Mesela bulut bilişim gibi bir şey olabilir. Güç alanı şeklinde bir yere kaydediliyor olabilir. Bilişsel bilimciler için hayret verici olan şey, uykudan uyanan ya da komadan uyanan insanların aynı kişi olarak uyanması. Normalde sistem tamamen devreden çıkıyor, offline oluyor. Tekrar devreye giriyor ve aynı yazılımla, aynı hatıralarla. Bilgisayar değil, spagetti. Öğrendiğimiz her bilgiyle birlikte beynin yapısını değiştiriyor. Düşünürken de beynin şekli değişiyor. Mikroskobik yapısı, hücreler arasındaki bağlantılar değişiyor sürekli. Yani beyin bir bilgisayar donanımından ziyade karıştırılan bir spagetti gibi sürekli şekil değiştiriyor. Dünyadaki 7,5 milyar insanın beyinlerinin şekli birbirinden farklıdır. Kar taneleri gibi, benzersiz. Bu da her insanın bu dünyaya bir işi diğerlerinden daha iyi yapmak için geldiğini gösteriyor bence. Bir konuda özeliz ama onu arayıp bulmamız gerekiyor. Çocukluk hayalleri daima gerçek olur. Eğer çocukluğundan beri kafaya bir konuyu taktıysan, devamlı arka planda dair bir hedef duruyorsa, yaptığın her işte kararlarını buna göre alıp her türlü deneyimde beynini o düşüncenin şekillendirmesine izin veriyorsun. Ve böylece bir süre sonra o şeye dönüşüyorsun. O istediğin şeye, kurduğun hayale. Ama hep dışarıdan başkaları sana hayatı dayatıyorsa, programını başkası yapıyorsa, kaçta yatacaksın, kaçta kalkacaksın, ne yiyeceksin, ne içeceksin, neye inanacaksın, kime oy vereceksin? Hep başkası söylüyorsa, hayatta tek başına kaldığında hiçbir şey yapamayacak hale geliyorsun. Çünkü beynindeki bağlantılar sana uygun değil. Hep dışarıdan etkilerle sana uygun olmayan, daha doğrusu senin kullanımına açık olmayan bir yapılanma oluşuyor ve dolayısıyla kalabalıkta bir kafa oluyorsun. Mesela Einstein çocukken bir ışına binip de gitsem ortamı nasıl görürdüm gibi görsel hayaller üzerine kafa yoran bir çocuk. Ölümüne kadar da bu hayallerinin peşinden gidiyor. Ve o bağlantılardan relativite teorisi çıkıyor. Uzay zaman hikayeleri çıkıyor. Üstelik Einstein matematiği iyi olmayan bir çocuktu. Bu hayallere ulaşmak için kendine gerektiği kadarıyla yüksek matematik öğreniyor. Kendini aş. Sınırları geç. İnsanın temelde diğer canlılardan en önemli farkı, biyolojik sınırlarını aşmaya programlı tek canlı olmasıdır. Çünkü hayatta kalabilmek için mesela elbise yapması, biyolojik donanımının dışında bir şey yapması gerekiyor. Kendi biyolojik durumuyla hayatta kalamıyor. Bu dürtü bütün hayatı kapsayan bir şey ve sınırını aşamayan insan, kendine konan biyolojik ve kültürel sınırların dışına çıkamayan insan bunalım yaşıyor ve potansiyeli ölüyor. Bugün anksiyetelerin, depresyonların en yaygın sebebi sıkışmışlık hissi. Bir şekilde içine doğduğun koşulları aşman gerekir yani. İnsanın görevi bu. Sınırın neyse onu aşmalısın. Ama herkes ille de patent almak, icat yapmak zorunda değil. Mesela kimsenin birbirine gülümsemediği yerde gülümsemek de sınırı aşmak. Evrendeki en karmaşık nesne. Beynimiz onu anlayacağımız kadar basit olsaydı, bizler yine muhtemelen onu anlayamayacağımız kadar basit olacaktık. Justine Gardner'ın sözü bu. Sophie'nin dünyasında yazmış. Evrende görüp görebileceğimiz muhtemelen en karmaşık maddesel organizasyon beyin. Onu anlamak için de elimizdeki en gelişmiş araç muhtemelen yine beyin. Beynin kendi kendini anlamaya çalışması işine sinir bilimi adını veriyoruz. Dolayısıyla sonu olmayan bir uğraş bu. Ama bu yolda çabalarken hissimize düşen her bilgi hakikaten çok işe yarayabiliyor. Anne, anne, anneciğim. Çocuğun beyninin mimarı annesi ya da annenin yerine geçen ilk bağlandığı kişidir. Çünkü çocuk dünyaya geldiği zaman beyin ne iş yapacağını bilmeyen tek organdır. Doğduğunda deneyimlerle öğrenmesi gerekir. Mesela ilk günlerde gözleri bir şekilde kapatılan çocuklar ömür boyunca kör kalırlar. İlk aylarda eğer görme deneyimi yaşamazlarsa beyin onu bir daha öğrenemez. Bu kritik periyotta annenin bütün davranışları, sözleri, mimikleri çocuğun beynine bir yazılım gibi işlenir. Akış meselesi. İnsanı insan yapan en önemli zihinsel imkanlardan biri akış diye bir şey. Akış, bir insanın sevdiği bir işi yaparken zamanın nasıl geçtiğini unuttuğu, bedenini filan kaybettiği, böyle aklına sürekli yaratıcı fikirlerin geldiği zihin halidir. Hepimiz çocukken, oyun oynarken akış halinde yaşarız ama sonra bu özelliği kaybediyoruz. Mesela, deneyimli olduğun bir alanda, bir zorlukla, bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığında beyin özel bir akış moduna geçiyor. Beyin bütün kaynakları devreye sokup noradrenalin, dopamin gibi hormonları maksimum düzeyde salgılıyor. Beynin bazı bölümleri kapatılıyor. Mesela benlik ve tereddüt kısımları kapatılıyor. Utanma filan ortadan kalkıyor. Tereddüt azalıyor ve yaptığın işte bir bütün haline geliyorsun. Benliğin ortadan kalktığı için sadece o yaptığın işten ibaret hale geliyorsun. Ve bu hali deneyimleyen insan sayısı azaldıkça insan türü kendisine biçilen görevi yapamaz hale geliyor. Çünkü insanın sınırlarını aşmasını sağlayan şey akış. Mesela çocuk eline bir sopa alıyor. Onun kılıç olduğunu varsayarak oynuyor. Başka hiçbir canlıda böyle bir şey görmüyorsun. Çocuk oyun oynarken şövalye oluyor, asker oluyor. Tren oluyor, uçak oluyor. Yani kendi türünden olmayan bir şeyi taklit etmeye başlıyor. Sınırını aşmaya programlı. Ustalaşmanın sırrı. Ayna nöron sistemini artık herkes biliyor. Karşısındakilerin beden hareketlerini filan taklit ederek, jest mimiklerini taklit ederek onun duygularını anlıyorsun. Ama ayna nöron sisteminin yeni bir işlevini öğrendik. Diyelim ki sen kalemle yazı yazıyorsan ya da çamuru yoğuruyorsan, yani ustalaşmak üzere olduğun bir işi yapıyorsan, ayna nöron sistemi beynindeki uğraştığın materyalin davranışını aynalayarak öğreniyor ve sen bir süre sonra o materyalin fiziksel özelliğini aynalayarak öğrenmiş oluyorsun. Ustalaşmanın zihinsel temeli bir tek insanda var. 10 bin saat bir işle uğraştığın zaman o işte usta oluyorsun ya. Aslında Usta olmanın temeli, beynindeki ayna nöron sisteminin o yaptığın işe göre yeni baştan şekillendirilmesi ve tekrar kablolanması. Yani bağlantıların ona göre sağlanması. Mesela, çamurla yeterince oynayan birisi, çamurdan hayret verici şeyler yapıyor. Çünkü çamurun en ince davranışlarını ve adetlerini öğrenmiş oluyor. Nasıl bir insanın duygularını çok bir arada kaldıkça öğreniyorsun, çamurla çok vakit geçiren bir insan da muhteşem bir heykeltıraş oluyor. Çünkü çamurun bütün karakterini, adetlerini, huylarını öğreniyor. Bu, tecrübenin tanımını değiştiren bir şey. Tecrübe tamamen o iş olmakla ilgili. İşin kendisine dönüşüyorsun.